پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، حالانکہ تم نشے کی حالت میں ہو. سکارا سکران کی جمع ہے، سین کافرے کا مطلب ہوتا ہے راستہ بند ہونا. یہاں خمر کی بجائے سکر کا لفظ ہے. خمر شراب کو کہتے ہیں، یہاں خمر کے علاوہ سکر کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، یعنی صرف شراب پی کر ہی نہیں بلکہ کوئی بھی نشہ کر کے نماز کے پاس نہ جاؤ. حتیٰ یہاں تک کہ تعلمو، تم جان لو. کیا جان لو؟ ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، یعنی اپنے کہے ہوئے کو سمجھ بھی سکو، جان بھی سکو. اصل میں نماز اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا نام ہے، ملاقات کا نام ہے. اس وقت انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر الرٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ہوش و حواس قائم ہونے چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، لَكَ مِن صَلَاتِكَ مَا أَقَلْتَ مِنْهَا، تمہارا اپنی نماز میں سے اتنا ہی حصہ ہے جو تم نے سمجھا. اور ہم لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے، اللہ اکبر کہے اور سلام تک کچھ پتہ نہیں کیا کہا، ورنہ تو نشے والوں کو بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی. فَلَا تَقْرَبُ الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. اور یہاں ایک اور حکمت بھی تھی کہ جو لوگ ابھی تک نشہ وغیرہ چھوڑ نہیں سکے تھے، اب ان کو کہا گیا. پہلے تو یہ کہا گیا نا کہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، اور نقصان فائدے سے زیادہ ہیں. اس میں گناہ بھی ہے اور گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے. تو کچھ لوگوں نے تو اس وقت کی شراب چھوڑ دی، لیکن کچھ لوگ ابھی تک نشے سے باہر نہیں نکل رہے تھے. تو اب ان کو کہا گیا نماز نہیں پڑھو، تاکہ ان کے اندر ایک ایسا احساس پیدا ہو کہ اچھا، اللہ سے ملاقات سے محرومی، نماز نہیں پڑھ سکیں گے. تو ہم لوگوں کو تو کوئی کہے نماز نہ پڑھو تو ہم کہیں شکر ہے، کسی وجہ سے نماز تو معاف ہوئی، انتظار میں رہتے ہیں. لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، وہ اللہ کی ملاقات سے بیزار نہیں ہوتا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس سے نہ ملیں یا بیزاری سے ملیں یا مصیبت سمجھ کے ملیں؟ اور اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ دوسرے سے بیزاری سے مل رہے ہیں، تو وہ کبھی آپ سے نہ ملنا چاہیں. اور اللہ کو پتہ چل جاتا ہے ہم کس شوق کے ساتھ نماز کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت اسی بات سے ہی شرمندہ ہو جایا کیجیے کہ کس دل سے جا رہی ہوں. وہ دیکھ رہا ہے کہ مصیبت کے مارے جا رہی ہوں کہ خوشی سے جا رہی ہوں. تو جب ہم اس سے خوشی سے نہیں ملنے جاتے، تو وہ ہم کو کیسے خوشی سے ملے گا؟ تو اپنے آپ کو دو لگایا کیجیے جب دل نہ چاہے نماز پڑھنے کو. بہرحال لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، حالانکہ تم نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو. یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے جو فہم و شعور کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. نماز محض چند الفاظ کی ادائیگی اور چند حرکتوں کا نام نہیں. نماز میں انسان کا ذہن بھی حاضر ہونا چاہیے، اس کو سمجھ کے نماز ادا کرنی چاہیے. صرف اس کا جسم ہی نہ جھکا ہو، بلکہ اس کا دل و دماغ بھی جھکا ہوا ہو، پورے شعور کے ساتھ وہ جھکے. اس لیے نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھو. اور پھر پڑھو کی بات نہیں، لا تقرب الصلاۃ، قریب بھی نہ جاؤ. یہاں صلاۃ کا ایک اور معنی بھی بتایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نماز کی جگہ. کیونکہ بسا اوقات ایک لفظ بول کر ظرف بھی مراد ہوتا ہے، یعنی اسم کے اندر اسم ظرف بھی موجود ہے. یعنی مراد یہ کہ مسجد وغیرہ میں یا عبادت گاہ میں نہ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص یہی نہیں سمجھتا کہ یہ جگہ کون سی ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ سویا ہوا ہے، تو اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا وضو بھی ہے کہ نہیں، وہ پاک بھی ہے کہ نہیں، اس کا رخ کس طرف ہے. ہو سکتا ہے نشے کی حالت میں ایک شخص غل غپاڑا شروع کر دے اور نمازی کی نماز بھی خراب کرے. تو اس لیے صلات کے یہاں دو معنی بیان کیے جائیں. ایک تو نماز کے قریب نہ جاؤ, تو ظاہر ہے وہ تو ویسے نہیں جائے گا, اس کو ہوش ہی نہیں. دوسرا یہ کہ وہ مسجد بھی نہ لے جایا جائے, ولا جنبن, اور نہ جنابت کی حالت میں. جنب جیم نون بے, کسی چیز سے دور رکھنا, بچانا, یہ مذکر مونس مفرد جمع سب کے لیے ہوتا ہے. جنبی کہتے ہیں دور رہنے والے کو, مسجد سے, نماز سے. تو حالت جنابت ناپاکی کی حالت جس میں غسل واجب ہوتا ہے. تو حالت جنابت ہو تو تب بھی تم نماز کے پاس نہ جاؤ یا مسجد میں نہ جاؤ, یہ مراد ہے. الا عابری سبیل, مگر یہ کہ رستہ عبور کرنے والے ہو. یعنی اگر کسی کا گھر مسجد میں ہے اور اس کو مسجد کے صحن سے گزر کر اوپر گھر پہ جانا ہو, کئی لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ نیچے مسجد ہے اور اوپر ان کا گھر ہوتا ہے, اور راستہ اس طرح ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر سے ہی گزرنا پڑتا ہے, تو صرف گزرنے کی حد تک اجازت ہے. اس وجہ سے بھی آپ صلات کا معنی مسجد لے رہے ہیں نا یہاں, ورنہ تو نماز سے گزرنے کی تو بات نہیں ہو رہی. اور نہ جنابت کی حالت میں تم نماز کے قریب یا مسجد کے قریب جاؤ, مگر یہ کہ راستہ عبور کرنے والے ہو. حتی تغتسلو, یہاں تک کہ تم غسل کر لو. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب, کہ میں کسی حائضہ عورت کے لیے اور جنبی مرد کے لیے مسجد کو حلال نہیں ٹھہراتا. یعنی ان دونوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے. ہاں اگر گزرنا ہو تو اور بات ہے, مثلا اگر آپ حرم میں ہیں, آپ طواف کر رہے, طواف کے دوران آپ کے اوپر ناپاکی کی کیفیت ہو گئی, پیریڈ شروع ہو گئے مثلا, تو ایسی صورت میں اب آپ کیا کریں گے؟ وہاں سے گزر جائیں گے. یا بعض وقت کیا ہوتا ہے, آپ کسی سے وعدہ کر کے جاتے ہیں, آپ یہیں بیٹھو میں آ رہی ہوں, لیکن ایسی حالت ہوگی کہ آپ واپس نہیں آ سکتے, تو اب وہ تو بیٹھا رہے گا وہیں, اب کیا بنے گا؟ تو ایسے میں گزرنے کی اجازت دی گئی, یعنی چل کے گزر سکتے ہیں آپ اس میں سے, لیکن وہاں بیٹھنا یا وہاں کوئی کام کرنا یا کسی قسم کی کسی مجلس میں جانا یہ درست نہیں ہے. حتی تغتسلو, یہاں تک کہ غسل کر لو وہ پاک ہونے کے لیے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کتنی دلچسپ بات ہے نا, کہ دو حالتیں یہاں بتائی گئیں, ایک سکارا کی اور ایک جنب کی. ان دو حالتوں میں نماز اور مسجد میں جانا منع ہے. ان دونوں میں کیا مماثلت ہے؟ نشہ ذہن کی نجاست ہے اور جنابت جسم کی. جس طرح نشے کی حالت میں انسان ہوش میں نہیں ہوتا, اسی طرح بسا اوقات جنابت کے بعد انسان کے اوپر وہ کیفیت نہیں ہوتی ایکٹیونیس کی یا الرٹ ہونے کی یا حاضر دماغ ہونے کی, کیونکہ دونوں کیفیتوں میں جسم کے اندر وہ چستی نہیں ہوتی جو عبادت کے لیے ضروری ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کیفیت کو بدلنے کے لیے پھر کیا ضروری ہوتا ہے؟ انسان سوچتا ہے نا کہ پیریڈس کے بعد نہانے کو کیوں کہا گیا, غسل واجب ہے نا, احتلام کے بعد غسل واجب ہے, شوہر اور بیوی کے تعلق کے بعد غسل واجب ہے, پھر عبادت کر سکتے ہیں, یہ غسل کیوں, اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ بتا رہی ہیں کہ سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروفڈ ہے کہ اگر کوئی شخص نشے میں ہو اور اس کو کولڈ باتھ دیا جائے تو اس کا نشہ ٹوٹ جاتا ہے. تو حالت جنابت بھی نشے کی طرح تو نہیں, لیکن اسی کی قسم کی ایک کیفیت سے انسان گزرتا ہے جس کے بعد انسان اس سستی سے اور اس تھکاوٹ اور اس ساری کیفیت سے باہر آنے کے لیے نہاتا ہے, اور نہا کر فریش ہوتا ہے, پھر انسان عبادت میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اس کا دل زیادہ لگتا ہے. تو یہ نہانے کی ایک حکمت بتائی جا رہی ہے یہاں پر. وَإِن كُنْتُمْ, اور اگر ہو تم, مرضى, بیمار, او علی سفر, یا سفر پر, او جاء احد منکم من الغائب, یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کے بعد آئے. غائب کا لفظ جو ہے نشیبی زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے, نشیبی زمین ڈپریشن جس کو بولتے ہیں, یہ کنایہ ہے قضاء حاجت سے. عربوں کے ہاں گھروں میں تو ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے, وہ اپنی ایسی فطری ضرورت پوری کرنے کے لیے کھلے میدان میں جاتے, اور کھلے میدان میں جو جگہ نشیب میں ہوتی, ڈپریشن میں ہوتی, اس طرف جاتے تاکہ دوسروں کی نگاہوں سے بچ سکیں, یعنی قدرتی اوٹ کے لیے. تو اسی سے پھر یہ لفظ استعمال ہوا. تو غائط کیا ہے؟ اب یوں سمجھیے ٹوائلٹ. یعنی ٹوائلٹ تو گھر کے اندر ہوتا ہے, لیکن غائط کہاں ہوتا ہے؟ دور دراز جگہوں پر, کھلے میدان میں, جس طرح جھکی ہوئی جگہ ہوتی, یعنی قضاء حاجت کا مقام. یعنی اگر تم ٹوائلٹ سے ہو کر آ رہے ہو, او لامستم النساء, یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا, لامستم اس کا روٹ ہے لام میم سین, لمس سے چھونا, اور یہاں صرف ٹچ کرنا مراد نہیں کہ شوہر نے بیوی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو یہ لمس ہو گیا, بلکہ اس سے مراد مباشرت ہے, انٹر کورس ہے. او لامستم النساء, اب اس کے بعد نہانے کی ضرورت ہے, فلم تجدوا ماء, پھر تم پانی نہ پاؤ. اب پانی نہیں ہے, مشین خراب ہے, یا پانی آیا ہی نہیں مثلا, اب کیا ہو؟ نماز کی چھٹی نہیں. فتیمموا, تیمم کرو, کہاں؟ سعیدن طیبن, پاک مٹی سے. سعید کہتے ہیں سطح زمین کو, سعد این دال, سعادہ کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا, زمین کا بالائی حصہ, اوپر کی سطح جو گرد و غبار ہے. یعنی پاؤں کی مٹی سے نہیں تم تیمم کرو, بلکہ اوپر والی کسی جگہ سے کرو, ذرا صاف ستھری جگہ سے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مٹی ہی ضروری ہے, زمین سے نکلنے والی ہر چیز نہیں, جیسے بعض لوگ پاؤڈر سے تیمم کر رہے ہوتے ہیں. تو تیمم مٹی سے ہوتا ہے, زمین سے نکلنے والی ہر دھات سے نہیں ہوتا, کیونکہ سعید کا لفظ آیا ہے, ارض کا لفظ نہیں آیا, کیونکہ ارض ہوتا تو پھر ارض سے جو نکلتا ہے شاید وہ بھی ہو جاتا. اس سے مطلب یہ کہ اوپر اوپر کی جو گرد و غبار ہے اور صاف جگہ ہے اس سے تیمم کرو. اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم, اپنے چہروں پہ ہاتھ پھیرو. مسح کس کو کہتے ہیں؟ میم سین ہے مسح, ہاتھ پھیرنا, مسیح کا لفظ پڑ چکے نا پیچھے, ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر. وَأَيْدِيكُمْ, اور ہاتھوں کو. اب ہاتھوں پہ آ کے تھوڑا اختلاف ہوا, بعض نے ہاتھ کلائیوں تک مراد لیے ہیں اور بعض نے ہاتھ کوہنیوں تک لیے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حضرت عمار بتاتے ہیں, ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الارض, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اپنے ہاتھ مارے, ثم تفسخ فیہا, پھر انہوں نے کر کے پھونک ماری, ومسح بہا, اور پونچھا اس کے ذریعے, مسح کیا اس کے ساتھ, وجہہ اپنے چہرے کا, وکفیہ, اور اپنی دو ہتھیلیوں کا. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, تو مسح کرو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا. ان اللہ کان عفوا غفورا, بے شک اللہ تعالی درگزر کرنے والا, بخشش فرمانے والا ہے, بہت مہربان ہے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں بہت سہولت ہے, آسانی ہے. طہارت کے لیے غسل اور وضو ضروری ہے, بڑی ناپاکی میں غسل, چھوٹی ناپاکی میں وضو. اگر کسی شخص کو پانی نہیں ملتا وضو کرنے کے لیے, اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرنے کے لیے, تو اس کے لیے ایک نفسیاتی تدبیر بتائی گئی کہ وہ پانی کی بجائے مٹی استعمال کر لے, اور مٹی میں سارے جسم کو لوٹ پوٹ کرنے کی بجائے صرف چہرے اور ہاتھ کو جو سمبل صرف ٹچ کر لے, اتنا ہی کافی ہے. اور یہ کس کس بنیاد پر ہو سکتا ہے, کس کس سبب سے ہو سکتا ہے؟ نمبر ایک, مرض, بیماری. اور بیماری کون سی؟ جس میں پانی کا استعمال نقصان دے یا تکلیف بڑھائے یا موت کا سبب ہو. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر نکلے, اسنائے سفر ہمارے ایک ساتھی کو سر پہ ایک پتھر لگا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا. اس دوران اسے احتلام ہو گیا, وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ کیا تمہارے خیال میں تیمم کی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا, تم کیسے فائدہ اٹھا سکتے جبکہ پانی موجود ہے؟ چنانچہ اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی. کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا, آپ نے فرمایا اللہ انہیں غارت کرے, ان لوگوں نے اسے مار ڈالا. یعنی ایسا فتویٰ دے کے, جب انہیں یہ مسئلہ معلوم نہ تھا تو انہوں نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ جہالت کی درماندگی کا علاج تو پوچھ لینا ہے, اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر مسا کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیماری کی حالت میں جس سے موت واقع ہونے کا خطرہ ہو یا بیماری بڑھنے کا خطرہ یا تکلیف کے بڑھنے کا خطرہ، یعنی بیماری تو نہیں بڑھ رہی مگر تکلیف بہت ہوتی ہے، بعض لوگ پانی نہیں چھو سکتے مثلا، سکن ڈیزیز ہو سکتی ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ سفر، یعنی سفر میں انسان تیمم کر لے۔ حضرت عمران فرماتے ہیں کہ کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، یعنی ٹھہرے، وضو کے لیے پانی منگایا، آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے اذان کہی گئی، پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو علیحدہ بیٹھے دیکھا، آپ نے پوچھا اے فلاں تجھے کس چیز نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے سے روکا؟ وہ کہنے لگا میں جنبی ہو گیا ہوں اور پانی نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے تھا، وہ تجھے کافی ہو جاتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وضو اور غسل دونوں میں تیمم کافی ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اسے مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ کب تیمم کا حکم نازل ہوا تھا؟ غزوہ بن المصطلق میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے اور بسا اوقات جنگوں پہ جاتے ہوئے بھی اپنی بیویوں کے نام قرہ ڈالتے، جس کا نام نکلتا اس کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جاتے۔ آپ نے حضرت عائشہ کو ساتھ لیا، وہ جاتے ہوئے اپنی بہن کا ہار ادھارا لے گئیں، وہ ہار وہاں گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، پانی نہ تھا اور لوگ وضو سے نہ تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ تیمم کی آیت نازل کی۔ اور کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھ کے اٹھے تو ہار جو تھا وہ اونٹ کے نیچے تھا، وہ سامان اٹھا تو ہار نکل آیا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کرنا تھا۔ لیکن اس پورے واقعے میں کہیں نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے ناراض ہوئے کہ تم اس سفر میں کیوں ہار لائی تھی ساتھ، اس قسم کی کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ملتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نفسیات شناس تھے اور ہر انسان کے ساتھ اس کی فطری ضروریات اور خواہشات کو مد نظر رکھ کر معاملہ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ عبادت کا معاملہ تھا اور ایک نہیں پورا لشکر، اور سب کا حضور رہ گیا، سب نے تیمم کیا ایک عورت کے ہار گمنے کی وجہ سے، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے ادنا ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہو۔ آج ہے کسی آدمی میں حوصلہ؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب انہیں جنگ سلاسل پر بھیجا گیا تو راستے میں احتلام ہو گیا، رات شدید سردی کی تھی، غسل کرنے سے ہلاکت کا خوف تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا اے عمر تم نے حالت جنابت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی؟ میں نے عرض کیا مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، لوگو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ بھی نہیں فرمایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب پانی ہو لیکن اتنا ٹھنڈا ہو کہ انسان نہا کر اس کو بخار آ سکتا ہو یا اور بیماری ہو سکتی، تو اس صورت میں بھی تیمم کر لینا اس کی رخصت ہے۔ تو کون کون سی وجوہات ہیں؟ وضو ٹوٹنے کے بعد اور غسل کی ضرورت ہونے کے بعد۔ اور کون کون سی سچویشن ہیں؟ نمبر ایک بیماری، نمبر دو سفر، نمبر تین سخت سردی، اور اس کے علاوہ حضر میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر سفر کا ذکر اس لیے بطور خاص کیا گیا کہ عموماً سفر میں پانی نہیں ملتا، لیکن اگر گھر میں بھی پانی نہ ہو اور ہمسایوں سے لینا مشکل ہو، آپ پہچانتے نہ ہو، یا کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ پانی کتنا دور ہے، اور اگر پتہ بھی ہو کتنا دور ہے اور اتنی دیر میں جاتے جاتے نماز کا وقت نکل جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ تیمم کر کے پہلے نماز پڑھ لی جائے اور پھر پانی تلاش کر لیا جائے۔ تو چار سچویشنز ہوں گی ان چار وجوہات کی بنا پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عام طور پر تیمم کر کے لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نماز شاید نہیں ہوئی، پھر وہ دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نہیں، بس وہی نماز ہو جاتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو بھی قبول کرنا چاہیے. پھر فرمایا الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے, پوری کتاب نہیں ایک حصہ. کیوں؟ اشارہ ہے علماء یہود کی طرف. وہ کیا کرتے تھے؟ کتاب کے الفاظ تو پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. تو ایک حصہ ملا. پورا حصہ کس کو ملتا ہے کتاب میں سے؟ جو پڑھنے کے ساتھ عمل بھی کرے. یعنی وہ عالم کتاب تو تھے, عامل کتاب نہ تھے. عمل کے معاملے میں انہوں نے عام دنیا دار قوموں کا طریقہ اختیار کر رکھا تھا. لہذا جو شخص کتاب پڑھتا تو ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو, اس کا پھر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یشترون الدلالتا, وہ خریدتے ہیں گمراہی کو. صاحب کتاب ہونے کے باوجود گمراہی کے خریدار ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَدِلُّ السَّبِيلَ, اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر بیٹھو, تم بھی بھٹک جاؤ. وہ تمہارا حق پر چلنا اور عمل کرنا بھی ان کو گوارا نہیں. یہ وہی بات ہے نا, نہ خود عمل کریں گے نہ کرنے دیں گے, نہ خود خیر سے فائدہ اٹھائیں گے نہ دوسروں تک پہنچنے دیں گے. یشترون الدلالہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیا کی محبت میں ایسے کھو گئے ہیں کہ وہ کام اور وہ چیزیں اور وہ باتیں جو بھٹکانے والی ہیں ان پر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں. صرف علم حاصل کر کے عمل چھوڑ کر ایسی چیزوں کے پیچھے چل پڑے. اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کا یہ عیب چھپا رہے, اس لیے وہ دوسروں کے بھٹکنے کی بھی تمنا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے اور ساتھی بھی کچھ مل جائیں جو یہی کچھ کرتے ہوں, سیکھنے کے بعد عمل نہ کریں. واللہ اعلم بآدائکم, اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. ان کو دشمن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ حقیقی دشمنی تو یہی ہے نا کہ کوئی انسان نہ خود اللہ کے راستے پہ چلے نہ دوسروں کو چلنے دے. اچھا, ہم کس کس کو دشمن سمجھتے ہیں؟ آپ کو دشمن کا مطلب آتا ہے؟ یہ دوست اور دشمن کا فرق جانتے ہیں؟ یہ بہت اہم فرق ہے. ہم عام طور پر دشمن اس کو سمجھتے ہیں جو ہماری دنیا بگاڑے. اللہ کے ہاں ہمارا اصل دشمن کون ہے؟ جو ہماری آخرت کا نقصان کرے. ہم ان کو دوست کہتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ مل کر یہ سب آسان ہو جاتا نا. ایسی دشمنی پر جو ان لوگوں کی طرف سے ہو, خصوصاً اہل کتاب کی طرف سے, اور ان کی کوششوں پر پریشان نہ ہو. کتنی خوبصورت تسلی ہے, وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. کیوں غم کرتے ہو, کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ کی دوستی, اللہ کا سہارا, اللہ کی مدد, وہی تمہارے لیے کافی ہے. فکر اس بات کی نہ کرو کہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے, لوگ دشمن ہو رہے ہیں. خوش اس بات سے ہو کہ اللہ تمہارا دوست ہے. عام طور پر لوگوں کی دشمنی انسان کو غمگین کرتی ہے نا کہ نہیں کرتی؟ یعنی جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص میری مخالفت کر رہا ہے, میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے, مجھے نقصان دے رہا ہے, تو انسان پریشان ہونے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا. ہمت ہارنے لگتا ہے, خوف زدہ ہونے لگتا ہے. شیطان آ کے اور کام کرتا ہے اور مایوس کرتا ہے, کہتا ہے باز آ جاؤ اس اچھے رستے سے, نیکی کا رستہ چھوڑ دو, دیکھو اتنے لوگ مخالف ہو گئے. جب تم یہ کام نہیں کرتے تھے, دین کے رستے پہ نہیں چلتے تھے, دین کی تبلیغ نہیں کرتے تھے, کوئی تمہیں برا نہیں کہتا, سب تمہاری تعریف کرتے تھے, جب سے تم نے یہ رستہ اختیار کیا کتنی دشمنیاں مول لے لی. فرمایا ساری دنیا بھی اگر مخالف ہو جائے تو کیا کافی نہیں ہے اللہ کی دوستی؟ اپنے رب کو جو تم نے پا لیا اس کی مدد کافی نہیں؟ وہ ان سب لوگوں کے مقابلے میں بہت کچھ نہیں تمہارے لیے؟ جیسے وہ پہلے پارے میں آپ نے پڑھا نا, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, ان سب کی دشمنیوں کے مقابلے میں اللہ کی دوستی کافی ہو جائے گی, اللہ کی مدد کافی ہو جائے گی. کسی نے شعر لکھ کر بھیجا ہے, کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، اللہ نے تو ان کا نام مسلمان رکھا تھا، انہوں نے خود کو یہودی کہلانا شروع کر دیا. کرتے کیا ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ پھیر دیتے ہیں کلام کو اس کی اصل جگہ سے، اصل کانٹیکسٹ سے ہٹا دیتے ہیں. یحرفون کا لفظ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی الفاظ میں رد و بدل، اپنی تاویلات سے آیات کے معنی کچھ سے کچھ کر دینا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتوں کو بیان کرنا. بعض اوقات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، کوئی بات کسی کانٹیکسٹ میں ہوتی، باہر جا کے بالکل معنی بدل کے بتاتے. تو یہ ان کے شغل تھے. وَيَقُولُونَ، اور کیا کہتے تھے؟ سَمِعْنَا، ہم نے سن لیا. وَأَطَعْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، مانیں گے نہیں. سن لیا بس اتنا ہی کافی ہے، ماننے کی ضرورت نہیں. وسمع، اور کیا کہتے تھے؟ سنو. غیر مسمعن، نہ سنوائے جاؤ. ایک معنی تو یہ کیا گیا. دوسرا، غیر مسمع کا مطلب ہوتا ہے وہ بات جو کبھی سنی نہ گئی ہو. سنو وہ بات جو کبھی نہیں سنی گئی، نئی بات، انوکھی بات. یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بطور تمسخر اور استہزاء یہ کہتے تھے، ایک طرح سے ہوٹنگ کرتے تھے. ایک تو طریقہ یہ ہوتا نا کہ یعنی مثلاً آپ کی مجلس سے باہر بات کرتے تھے، آؤ سنیں، بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں، ایسی جو پہلے کبھی نہیں سنی گئی. ایک تو یہ انداز ہو سکتا نا، اور ایک یہ سنو تو صحیح جو کبھی نہ سنی گئی ہوں. یہ طریقہ اختیار کرتے تھے. وسما، غیر مسمعن، غیر مسمع جو کبھی نہ سنی گئی ہو. اور کیا کہتے تھے؟ ورائنا، اور رائنا کہتے تھے لیم بے السنتہم، اپنی زبان موڑ کے. زبان اتنی نرم ہوتی ہے جدھر موڑو مڑ جاتی ہے بیچاری، اچھی باتوں میں موڑو تو ادھر مڑ جاتی ہے، خراب باتوں میں موڑو ادھر مڑ جاتی. وہ تو آپ کی حکم کی تابع. اور یہ یہود کیا کرتے تھے؟ رائنا کہتے تھے، لیم بے السنتہم، اپنی زبانیں موڑ کر گھما کے رائنا بنا دیتے تھے. وطعنا فی الدین، اور دین میں تانا دیتے تھے. لیم بے السنتہم وطعنا فی الدین، اپنی زبانیں موڑ کر اور دین میں تان دینے کو یہ سب کچھ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر وہ کہتے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کس کی بجائے؟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کی بجائے. وَسْمَعْ، اور صرف وَسْمَعْ کہتے، غیر مُسْمَعٍ نہ کہتے، اور رَائِنَا کی جگہ وَانْظُرْنَا کہتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ بات ان کے حق میں زیادہ اچھی تھی. وَأَقْوَمَا، اور زیادہ درست، انہیں یہ سب مذاق اڑا کے ملا کیا؟ اتانا کی بجائے اسینا سے کیا حاصل ہوا؟ غیر مسمع کا اضافہ کس فائدے میں گیا ان کے؟ رائینا انہیں کیا بلندی دے گیا؟ اس سے ان کو کیا حاصل ہوا؟ ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ صحیح الفاظ استعمال کرتے. ولکن لعنہم اللہ، لیکن ان پر اللہ نے لعنت کی. بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون، پھر وہ ایمان نہ لائیں گے. الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہود میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچتی. تو یہ سب باتیں بعض اوقات تو اپنے دل میں کہتے، بعض اوقات ساتھیوں سے کہتے، بعض اوقات آپ کے منہ پہ کہتے. فرمایا یہ سب کچھ نہ کہتے اور صحیح بات کرتے تو انہی کے لیے بہتر ہوتا. آپ دیکھیں کہ جب ہم کوئی گالی دیتے ہیں یا کوئی غلط لفظ استعمال کرتے ہیں تو دوسرے سے زیادہ اور اس سے پہلے تو ہم خود نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں. فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے، منہ ہمارا گندا ہو جاتا ہے، ہماری اپنی ذات پر ایک یعنی برا حرف آتا ہے. جو شخص غلط زبان استعمال کرتا ہے اس کی عزت کوئی نہیں کرتا، خواہ بظاہر کوئی ہنسی رہا ہو جس کو دیکھ کر. بد زبانی میں کوئی عزت نہیں انسان کی. بدخائی میں کوئی ضرورت نہیں. اس لیے فرمایا کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ اچھی بات کرتے تو ان کے اپنے لیے اچھا ہوتا, خراب بات کر کے ان کے اپنے حق میں اچھا نہیں ہوا. دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی عزت نہیں ملی اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا. لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان پہ اللہ کی رحمت نہیں. کیوں نہیں کیوں نہیں ان پر اللہ کی رحمت؟ بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے. کفر کا مطلب کیا؟ وہی بات, اوتو نصیب من الکتاب, کے عمل جو کوئی نہیں. زبان سے تو کہتے تھے ہم بھی مانتے ہیں, اور بڑا کفر تو یہی تھا ان کا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. اصل میں آپ سب جانتے ہیں کہ علماء یہود نے کتاب کا کچھ حصہ تو گم کر دیا تھا, حفاظت ہی نہیں کی اس کی. جو بچا اس میں تحریف, تاویل, طرح طرح کی منہ شگافیاں شروع کر دیں, اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا. ان کی ساری دلچسپیاں, قابلیتیں کس میں ہوتی تھیں؟ لفظی بحثوں میں, یعنی الفاظ کے ہیر پھیر میں لگے رہتے تھے. وسما غیر مسما, اتانا کو اسینا بنانا اور رائنا کو رائنا بنانا, یہ کون کرتا ہے اس طرح کی حرکتیں؟ جو شخص شیلونس کا شکار ہو, جو سطح پہ جی رہا ہو, جس کے اندر کوئی ڈیپتھ نہ ہو, جس کے اندر کوئی روح نہ ہو. بے روح لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, جو صرف الفاظ کو چن کے موڑ توڑ کے, مطلب کچھ سے کچھ نکال کے دوسروں کو بدنام کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. تو ان کے علماء نہ تو عوام کی تربیت کرتے تھے, نہ ان کا تزکیہ کرتے, نہ ان کی اپنے اندر کوئی روحانیت تھی, نہ وہ روحانیت پیدا کرتے تھے. دین کی روح سے خالی تھے. گمراہ کن باتیں کرتے, آپ کا مذاق اڑاتے, آپ کی باتوں کی حجتیں نکالتے, اور مسلمانوں کو بھی ان میں الجھا کے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے. کیونکہ ان کا کام بتایا گیا نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, وہ یریدون ان تضل السبیل, وہ چاہتے ہیں تم بھی بھٹک جاؤ. اس بھٹکانے کے لیے وہ یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں.